U-43 zwaną matką wszystkich bomb. Rząd francuski usiłuje zapobiec przenosiną filii firmy Whirlpool do Polski. Żołnierze NATO oficjalnie powitani na Mazurach. Stany Zjednoczone zrzuciły bombę GBU-43 zwaną matką wszystkich bomb, m.in. na tunele wykorzystywane przez bojowników Państwa Islamskiego w Afganistanie. Amerykanie po raz pierwszy użyli w boju swojej najpotężniejszej bomby nieatomowej. Bomba paliwowo-powietrzna wielkiego kalibru została użyta podczas walk z oddziałami tzw. Państwa Islamskiego, powiedział rzecznik Białego Domu Sean Spicer. Naszym celem był system tuneli i jaskiń używany przez Państwo Islamskie do poruszania się po okolicy i przeprowadzania ataków na amerykańskich doradców wojskowych oraz żołnierzy afgańskich. Stany Zjednoczone traktują walkę z ISIS bardzo poważnie. Aby ich pokonać, musimy ograniczyć obszar, po którym mogą się poruszać, co też zrobiliśmy. Armia amerykańska, przygotowując uderzenie, podjęła wszelkie niezbędne kroki, by uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej. Bomba GBU pierwsze testy przeszła w 2003 roku podczas wojny w Zatoce, jednak nigdy dotąd nie została użyta w realnych działaniach bojowych. Rząd francuski usiłuje zapobiec przenosiną filii firmy Whirlpool do Polski. Gdyby tak się stało, około 300 zatrudnionych w zakładach w Amiens, w Picardii, na północy Francji, zostałoby bez pracy. W tej właśnie sprawie w siedzibie premiera Francji Bernarda Cazeneuve'a spotkali się przedstawiciele rządu, ministrowie kilku resortów, związkowcy z Amiens oraz tamtejsi deputowani do Zgromadzenia Narodowego. Cel był jeden – opracowanie strategii ratowania zakładu, któremu grozi zamknięcie ze względu na plany przeniesienia produkcji do Polski z powodu znacznie mniejszych kosztów niż to ma miejsce we Francji. W wyniku dyskusji i spotkania w Pałacu Matignon narodził się projekt przejęcia fabryki w Amiens przez inwestorów francuskich. Jak na razie, według nieoficjalnych źródeł rządowych, na horyzoncie pojawiły się dwie takie poważne propozycje. Przenosiny zakładów do Polski to cios dla Picardii, w której zamykane są kolejne fabryki, co w znaczący sposób zwiększa bezrobocie. Taki klimat społeczny jest podatnym gruntem na populistyczne hasła liderki Frontu Narodowego Marine Le Pen, która stwierdziła, że jedynym rozwiązaniem bolączek francuskiej gospodarki jest zamknięcie granic. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Żołnierze NATO oficjalnie powitani na Mazurach. Na strzelnicy czołgowej poligonu w Bemowie Piskim niedaleko Rzesza Wojskowych z batalionowej grupy bojowej witali prezydent i szef MON-u. Za ciepłe przyjęcie dziękowali ambasadorowie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, krajów, które wchodzą w skład tej grupy. Naczelny dowódca wojsk sojuszniczych w Europie, generał Curtis Scaparotti, mówił z kolei, że żołnierze NATO w Polsce to jasny sygnał dla potencjalnych agresorów. Prezydent, witając żołnierzy NATO, podkreślił, że obecność batalionowej grupy bojowej w Polsce to realne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Na ten moment czekały pokolenia Polaków od końca II wojny światowej. Pokolenia, które marzyły o tym, żebyśmy politycznie stali się na powrót członkami demokratycznego i prawdziwie wolnego Zachodu. Trzon natowskiej grupy stanowią Amerykanie, dlatego w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych głos zabrał ambasador USA w Polsce Paul Jones. Mówił, że nieprzypadkowo do naszego kraju skierowano drugi pułk kawalerii. To ta formacja w czasach I wojny światowej jako pierwsza została wysłana do Europy. Jesteśmy sojusznikami i to na zawsze. Oprócz żołnierzy US Army na Mazurach stacjonują też wojskowi z Wielkiej Brytanii i Rumunii, a niedługo dołączą do nich również Chorwaci. Ci, którzy już są w okolicach Orzysza, mają za sobą pierwsze szkolenia i ćwiczenia z polskimi żołnierzami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na decyzję o wysłaniu do Polski i państw bałtyckich czterech batalionowych grup bojowych potwierdzono w trakcie ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. W naszym kraju będzie docelowo stacjonowało w sumie około 1200 żołnierzy. A teraz czas na sport. Michał Gąsiorowski. I proszę, zapowiedziałem, że po 23 podam komplet wyników ćwierćfinałów Ligi Europy. Tymczasem nic z tego. W Lyonie doszło do sporego zamieszania. Kibice Besziktasu rzucali racami, kibice Lyonu wtargnęli na boisko i spotkanie rozpoczęło się z 45-minutowym opóźnieniem. Po pierwszej połowie Olympique Lyon przegrywa 0-1. Maciej Rybus nie znalazł się nawet w szerokim składzie na ten mecz. Z powodu kontuzji barku w podstawowym składzie Anderlechtu zabrakło natomiast Łukasza Teodorczyka. Pojawił się w 75 minucie, kiedy Manchester United prowadził 1-0, a 10 minut później Anderlecht strzelił wyrównującego gola. I tak skończyło się to spotkanie. Remisem 1-1. Ajax Amsterdam 2-0 wygrał z Schalke, a Celta Vigo pokonała 3-2 Genk. Znamy już komplet drużyn Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. Do organizatora Perugii dołączyły dziś Zenit Kazań oraz Kucine Lube Sewitanowa. Oba zespoły w meczach drugiej rundy wygrały oba spotkania, nie tracąc nawet seta. Wczoraj awans wywalczył natomiast Azimut Modena i w ten sposób w Final Four znalazły się trzy włoskie zespoły. Początek finałów 29 kwietnia. U nas w meczu o trzecie miejsce siatkarek deweloper Skyres Rzeszów wygrał 3-2 z Impelem Wrocław. W deweloperze radość, choć nieco ograniczona, twierdzi Anna Kaczmar. Nie jest to wynik marzenia, ale po dwóch przegranych dosyć sromotnie z Chemikiem to nie jest też wynik, którym się trzeba martwić. I teraz jedziemy do Wrocławia walczyć. W Impelu też nie są zachwyceni swoją grą, tak przynajmniej uważa trener Marek Solarewicz. Za dużo własnych błędów, żeby myśleć o wygraniu, a przede wszystkim wygraniu jednego z pierwszych setów. Graliśmy słabiej w kontrataku, coś co podczas sezonu mieliśmy na wyższym procencie skuteczności, atak w kontrataku, czyli gdzieś tam na 50-60%, w tym meczu mieliśmy na 30% skuteczności, więc to tutaj też miało duże znaczenie. W plus lidze siatkarzy Lotos Trefl Gdańsk przegrał z Radem Czarni Radom 1-3. Siódme miejsce dla Czarnych, ósme dla Lotosu, ale to nie miało większego znaczenia. Najważniejsze, że tym spotkaniem swoją karierę zakończył Piotr Gacek, więc w trakcie meczu zawodnicy obu drużyn zrobili dla niego szpaler, a kibice pięknie podziękowali za grę. Wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila. Ciężko tak naprawdę zebrać myśli. Ja w ogóle miałem problemy z koncentracją na tym meczu, bardzo poważne, bo ciężko było to ogarnąć wszystko, to co przygotowaliście, co zostało tutaj zrobione. Wyjątkowo się czuję, naprawdę. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych Górnik Zabrze awansował do ćwierćfinału. W rewanżowym meczu barażowym Zabrzanie wygrali u siebie ze Stalą Mielec 34-27. I na koniec jeszcze najlepsza dla nas wiadomość dnia. Został mistrzem świata w kolarstwie torowym na zawodach w Hongkongu. Wygrał w konkurencji Scratch. To siódmy złoty medal biało-czerwonych w historii mistrzostw świata na torze, a zatem to naprawdę piękny dzień dla biało-czerwonych. Jutro słońce i deszcz na przemian i taka pogoda w całej Polsce. Będzie chłodno, 7 stopni w Białymstoku, 8 w Trójmieście, 9 w Toruniu i Łodzi, 10 w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Katowicach i 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedziemy dalej, kochani, proszę. Proszę. Halo. Kto tam się znowu wygłupia? Ja. Kto tam gra? No ja, Wojtek. Szanowni Państwo, Jego Inteligencja Wojciech Książę Młynarski. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panom. Święta wykorzystajmy też do wspomnień. Nie mam nic przeciwko temu. Fragmenty trójkowego benefisu Wojciecha Młynarskiego przypomnimy Państwu w niedzielę o 17:05. Ktoś mi powiedział nawet, że stosunkowo rzadki rym. Czosnek. Czosnek. Czosnek do wiosny. Zapraszam, Artur Andrus. O, jak dobrze jest chwilę posiedzieć w cieniu tego słowa, bynajmniej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet. Album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona.

last. Love isn't love until it's past. Niekiedy rzeczywiście w kwietniu jest śnieg, jak oznajmił artysta na antenie Trójki. I jak zwykle spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy rozpoczął Prince. Dobry wieczór Państwu, mówią Zofia Kruszewska, która zrealizuje dzisiejszą audycję, Dawid Bartkowski, nasz specjalista od mediów społecznościowych i mówiący te słowa Hirek Wrona. 13 kwietnia 1742 roku w Dublinie odbyła się premiera oratorium Mesjasz skomponowanego w 1741 roku przez Georga Friedricha Händla. Zatem dziś mija 275 lat od tego wydarzenia. Zapraszam Państwa na soulową wersję, soulową interpretację tego dzieła. Handel's Messiah, A Soulful Celebration. To niezwykły album wydany w 1992 roku. To interpretacja dzieła Georga Friedricha Handla, osadzona w muzyce afroamerykańskiej, a więc w spirituals, bluesie, jazzie, R&B i hip-hopie. Album otrzymał w 1992 roku Grammy Award. W studiu Piotr Iwicki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Muzyk, perkusista, perkusjonista, publicysta, dyrektor Muzycznej Agencji Polskiego Radia. Posiadacz czterech jamników, jeszcze trzeba dodać. Czterech jamników, będzie dobrze. Pełna lista. Kiedyś ktoś cię zapytał, z kim jeszcze nie grałeś, odpadła odpowiedź z Realem Madryt. No dobra odpowiedź. Piotrze, co docenili amerykańscy akademicy na tym albumie? Znaczy ten album ma jeszcze parę innych wątków bardzo ważnych. Nigdy nie udało się doprowadzić do głównego założenia, które przyświecało Mervynowi Warrenowi i Quincy Jonesowi. Czy nie udało się zebrać wszystkich, absolutnie wszystkich do wykonania koncertowego. Zawsze kogoś brakowało, a idea była taka, żeby pojechać z tym w trasę po świecie z misją przesłania pokoju. Po prostu pokoju, tak? Żeby muzycy się pojawiali i grali i mówili, ludzie, może skończmy to wszystko zło, które się dzieje tutaj. Z jakąś taką trochę utopijną wiarą, że wyjdą na scenę, zaśpiewają i te wszystkie konflikty i interesy przestaną brać górę nad zdrowym rozsądkiem i tym pokojem, którego tak wszyscy bardzo pragniemy. Co tutaj zachwyciło? To zachwyciło przede wszystkim w tym, że komuś się udało, myślę, zebrać tyle znakomitości, bo tak chyba z wyjątkiem na owe czasy Michaela Jacksona, to tutaj są wszyscy tacy najważniejsi na tej płycie. Prynca czasami jeszcze nie ma. Proszę? Prynca nie ma. Tak, ale on wtedy w zupełnie innych klimatach się obracał i chyba był taką troszkę wewnętrzną opozycją do tego, co Quincy robił. On miał wtedy te swoje pomysły na swoje działania i pchał muzykę do przodu, a oni siedzieli w tym takim bardzo głównym nurcie, który wtedy obowiązywał. Dla mnie największym zdziwieniem jest obecność tutaj The Yellow Jackets, którzy kompletnie nie pasują do tej układanki, jak się popatrzy, tak na logikę, ale jakiś tam klucz do tego był. Ja nigdy nie miałem okazji, możliwości zapytania się kogokolwiek, a przecież rozmawiałem wielokrotnie i wtedy zawsze zapominam, tak, za Russella Ferranti albo Jimmy'ego Haslipa, skąd oni się tam w ogóle wzięli w tym wszystkim. Jedyna logiczna odpowiedź jest taka, że oni w tym czasie współpracowali z Take Six. I dokładnie w mniej więcej w tym samym czasie ukazały się albumy The Yellow Jackets i Take Six i vice versa, jedni u drugich grają po prostu na płycie i myślę, że byli gdzieś obok w studiu i powiedział im ktoś, weźcie, zaaranżujcie, zagrajcie, no i fajny jest ten taki, jedyny taki w sumie instrumentalny fragment. A tutaj się tego po prostu dobrze słucha. Take Six pojawi się dzisiaj w naszym... Oj, to w jakim zestawieniu? Tak, no to w jakim zestawieniu, ale wcześniej inny fragment z tego znakomitego albumu. Yeah. is made plain. You let me explain. The top becomes the bottom and the bottom becomes the top. The rough gets smooth and even there doesn't stop. So we take the crooked path and turn it into a straight one. It's God Almighty and I call it the great one. Proszę Państwa, gościem naszym dzisiaj jest Piotr Iwicki i zapraszanie muzyka do audycji muzycznej bywa ryzykowne, ponieważ on nagle słyszy rzeczy, które zwykły śmiertelnik czasami nie słyszy. To już powiedz, o co chodzi z tym generatorem w tym utworze. A to były takie czasy, kiedy bardzo zaczęto się bawić różnego rodzaju takimi syntezatorami, które nie do końca musiały grać. Chodziło o to, żeby w dół jechać barwą, jakimś fajnym takim analogowym brzmieniem. I jak sam zauważyłeś, że Priest również tego typu rzeczy robił, a niektórzy posunęli to tak daleko, że przechodzili już w pasma niesłyszalne. Kiedyś byłem świadkiem demonstracji takiego jednego utworu w renomowanym studiu pod Częstochową. Wówczas mieli głośniki, które grały. No my tego nie słyszymy. One po prostu działały mniej więcej do pasma około 10-12 herców. To jest bardzo już nisko, rzekłbym. No to było tak, że się budynek trząsł, a myśmy nie słyszeli. Myśmy tylko wierzyli, że ten dźwięk tam jest, no bo jego po prostu się nie słyszy. Dobre organy mają w dolnych rejestrach takie cuda i to wtedy oddziałowuje bardzo mocno na psychikę człowieka. Bo to są rzeczy, których my tak naprawdę nie słyszymy, ale tak naprawdę to nasze ucho wewnętrzne to mimo wszystko słyszy i dlatego dobry fortepian, dobrze nagrany brzmi dobrze, a źle nagrany brzmi źle. Tego pytania sobie nie przygotowałem związanego z tym, z generatorem, natomiast chciałbym cię zapytać w tej chwili o taki bardzo poważny wątek w historii muzyki popularnej. Dlaczego tak mało jest utworów niepoważnych, bo w muzyce poważnej jest cała masa utworów związanych ze świętami wielkanocnymi, a w muzyce tej popularnej właściwie ich prawie nie ma? Ja pisałem bodaj rok albo dwa lata temu taki duży esej na ten temat. Wielkanoc nie jest komercyjna. Wielkanoc i całe Triduum Paschalne jest zaprzeczeniem biznesu. Proszę zobaczyć, co my możemy przed Wielkanocą pokazać. Bazie, tak? Jajko pomalowane, króliczka, ta symbolika nowego życia tutaj przemawia. Ale jak, w jaki sposób wykorzystać do biznesu ukrzyżowanego Chrystusa, tak? To jest zaprzeczenie, to jest kompletnie antytyp biznesu, a pamiętajmy, że niestety, ale święta i to wszystko, co się wokół świąt dzieje, jest dyktowane pod to, czego oczekuje rynek. No nie oszukujmy się, tak? Bombki i śnieg na szybach mamy już w połowie listopada, jakoś tak ostatnio. Troszeczkę to się opóźniło w zeszłym roku, ale ja pamiętam połowę listopada, kiedy już były wystroje w sklepach bożonarodzeniowe czy świąteczne. Bo rynek nie znosi próżni, ale na szczęście nie udało się wprzęgnąć w to tego sakrum, które towarzyszy nam, począwszy od dzisiaj, aż do Alleluja w niedzielę. I dobrze, ja się cieszę, że tego tyle nie ma, ale jeżeli już coś się pojawia, to jest to naprawdę znakomite. W Polsce pojawiają się tego typu perełki, bo są artyści tutaj występujący chociażby przez ścianę w studiu Agnieszki Osieckiej, którzy potrafią zmierzyć się z tą powagą. Inna sprawa, że niewiele jest państw, w których tak głęboko przechodzi się święta wielkanocne. My mamy w swojej tradycji zakorzenione to bardzo mocno. słynne dywagacje o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia, niemalże już takie ikoniczne nasze, ale my to po prostu przeżywamy, tak? No i to w tym credo, wierzę, tak? Że wierzę, że Jezus zmartwychwstał, jakby się zamyka to wszystko, kim jesteśmy. Kiedyś był konkurs w Watykanie, to bardzo mi się podoba. Bardzo wielu ludzi miało przysłać, artyści, każdy mógł przysłać znaczek, który miał zostać znaczkiem Poczty Watykańskiej. I wygrał mały znaczek, który zaprojektowało dziecko. Na nim było napisane Jezus zmartwychwstał. I ten znaczek wygrał. I myślę, że to jest... I teraz zagraj mi coś popowego na temat Jezus zmartwychwstał. Alleluja, tak? Którego dzisiaj nie wypada nam grać, ale wierzę, że zagra za tydzień z tego krążka, bo byśmy chyba wykonali taki trochę falstart. Ale to są zbyt poważne rzeczy, żeby przychodzić do nich w sposób trywialny i bezmyślny. No tak, ale zauważ, że artyści afroamerykańscy gospel. Tak, zmierzyli się z tym tematem. I ja od razu, kiedy słucham tych wszystkich wykonań w muzyce gospel, zwłaszcza tej amerykańskiej, przychodzi mi na myśl początek w ogóle historii muzyki popularnej. Czyli przecież to się wszystko zaczęło od z jednej strony wspólnego czytania Biblii, później od tego słynnego call and response, czyli ten lider tak czytał, chór odpowiadał, bo tak powstała muzyka gospel i oni sobie z tym poradzili. Tak, ale Hirku, jest jeden problem. Mesjasz to nie jest pasja. Mesjasz to jest oratorium. A my jesteśmy w okresie pasyjnym, czyli pasje Mateuszowa, Janowa, te najsłynniejsze, bachowskie, one dotykają ostatnich chwil życia Chrystusa i jego zmartwychwstania, tak, odprowadzenia go do grobu, tak, to jest fenomenalnie u Bacha pokazane. Tu mamy oratorium, które przechodzi przez całe życie Jezusa, odwołuje się w pierwszej części do Starego Testamentu, potem do Nowego Testamentu, na koniec takie nawet trochę na poły filozoficzne. Ja nie chcę wchodzić, zagłębiać się, bo mógł mówić godzinę, bo parę razy miałem okazję pisać na ten temat i bardzo mi się podoba, że co chwilę coś się odkrywa nowego, jeśli chodzi o Mesjasza. Prosty przykład, ja czasami siadając za instrumentem, miałem okazję grać wielokrotnie Mesjasza za kotłami, które to kotły w Mesjaszu grają dwa razy. W finale całego dzieła i na koniec drugiej części, czyli w Alleluja. I muszę powiedzieć, że ta partia się zmienia. Kiedy ostatni raz dostałem, grając nowy głos, to w pewnym momencie myślałem, że się pomyliłem, bo gdzieś znowuż odkryto jakąś kolejną wersję, która jest bliższa oryginałowi. No i bardzo dobrze się dzieje, że komuś się chce w tym gmerać i szukać, ale na przykład słyszałem i nawet przyniosłem dzisiaj, ale chyba nie będzie okazji do zagrania, jakichś takich wariacji na temat Mateuszowej czy Janowej pasji Bacha. To się nie poddaje tego typu zabiegom jak Mesjasz, tylko też być może nie zabrał się do tego nigdy ktoś na poziomie Mervina Warrena czy Quincy Jonesa. Dobrze. To teraz wróćmy do muzyki Take Six i Stevie Wonder. Oh, thou that tellest good tidings to Zion, get up into the high mountain. Good tidings to Zion, get up into the high mountain. Oh, thou that tellest good tidings to Jerusalem, arise. The glory of the Lord. Tellest good tidings to Zion, get up into to the high mountain. Oh, thou that tellest good tidings to Jerusalem. Arise. The glory of the Lord. Get way up and shout. Shout about. Ooh, oh, get thee up. Bardzo pięknie, Stevie Wonder i Take Six. Producentami tej płyty są Norman Miller, Gail Hamilton, Mervyn Warren. Co jest najtrudniejsze przy muzycznej produkcji takiego albumu? I proszę cię o uwagi z jednej strony jako muzyka doświadczonego, a z drugiej strony jako wydawcę. Logistyka. To jest logistyka, bo to jest mnogość artystów, pomysłów, to wszystko trzeba gdzieś tam kiedyś zebrać, nagrać. Jeszcze dobrze, żeby było spójne. No i chyba coś, co jest najważniejsze. To są ludzie związani, myślę, z kilkunastoma wytwórniami. I największym problemem, myślę, jest przekonanie szefów tych wytwórni, tych, z którymi ma się kontrakty, żeby oni pozwolili wziąć udział w projekcie zewnętrznym, żeby nie skakali sobie do gardeł, ile procent od PPD, od każdej płyty będzie spływało na konto tego, a nie innego producenta czy menadżera, który ma wyłączność na tego czy innego artystę. I szczęśliwie takie projekty jak ten, czy jak Live Aid, one są jakby ponad tymi podziałami, że gdzieś ludzie siadają, mówią, nie, no, będzie obciach, jak będziemy rozmawiali o pieniądzach. Nie rozmawiajmy o pieniądzach, zróbmy coś fajnego. I zresztą to jest trochę forpocztą tego, co za chwilę nam zabrzmi, bo też grupa artystów z całego świata stwierdziła, że może zróbmy coś dla tych, którzy potrzebują. Tu akurat też wiara, czyli dekalog, stał się fundamentem tego. Ktoś usiadł, ktoś pomyślał. No i jak się potem okazało, 7 lat projekt był realizowany, 4400 godzin, tak? Jeszcze wrócimy do tego, do tej płyty, którą przyniosłeś, ale wcześniej chciałem ci zadać jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy można nagrywać muzykę religijną, nie wierząc w Boga? Oj, nie wiem. 3 tygodnie temu pisałem na ten temat dosyć duży artykuł. Rozmawiałem z bardzo znanym aktorem, który czyta, jest uważany w tej chwili za najlepszego czytania audiobooków. Nabywcy chcą, żeby on czytał kolejne i mierzył się z bardzo poważnym religijnym dziełem o tematyce religijnej. On jest agnostykiem, a wręcz jest, mówi, że czasami chyba nawet nie jest agnostykiem, tylko jest niewierzącą osobą. Powiedział, że tyle, ile pracy potrzebuje włożyć w to, żeby dobrze przeczytać tego typu dzieło, to go kosztuje tak, jakby nagrał ileś innych, dlatego, bo on wie, że on musi to zrobić lepiej niż człowiek, który po prostu wierzy. Nie może dać ciała, jakby to się brzydko powiedziało. Nie wierzę, że można napisać głębokie dzieło, ale na pewno są ludzie, którzy warsztatowo są świetni i są w stanie napisać na przykład świetną pasję. Problem polega na tym, że zawsze gdzieś kiedyś usiądziemy i posłuchamy i stwierdzimy, że uleciała z tego duchowość. Jest taki kompozytor Arvo Pärt.

Piotrze, jeszcze raz powtórz, kto wystąpił? Ojciec Stan Fortuna z Nowego Jorku, czy jaka ewangelizacja z gitarą basową na pasku, no rewelacyjne. Ja mogę tylko dodać jeszcze ważną rzecz, dekalog, a chyba najfajniejsze to jest to, że taki mały czerwony znaczek, Polskie Radio. Mhm, Polskie Radio jest wydawcą tego albumu. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, starałem się jeszcze poszukać wątków w muzyce klasycznej, które były zaaranżowane, przeniesione do muzyki niepoważnej. Przypomniałem sobie płytę Milesa Davisa z 1959 roku, Sketches of Spain, i tam jest Concierto de Aranjuez, napisane przez Joaquina Rodrigo. To jest utwór, który nawiązuje w swoim klimacie do XVIII wieku, aczkolwiek Joaquin Rodrigo, jak wiemy, był kompozytorem dwudziestowiecznym. Był obrażony w ogóle na to, że Miles to nagrał. Tak, był obrażony? Tak. Nie wiedziałem tego. Był bardzo obrażony, a Miles to skwitował, mówi, przestanie być obrażony, jak zobaczy, jak zaczną wpływać mu pieniądze tantiemy kompozytorskie na konto. Podobno to była bardzo poważna kasa. I tam jest to płyta niezwykła, bo nagrana z orkiestrą, którą dyrygował Gil Evans. Ja wybrałem inne nagranie, nie właśnie Concierto de Aranjuez, ale utwór, który jest jakby inspirowany tym dziełem Rodrigo. Zresztą wszystkie właściwie pozostałe kompozycje podpisane przez Evansa, to są tak naprawdę wariacje na temat Concierto de Aranjuez. Posłuchajmy. Thank you. Miles Davis i orkiestra Gil Evans, rok 1959, The Pan Paper, tytuł nagrania Sketches of Spain, to tytuł albumu, z którego pochodził ten utwór. Teraz trochę zmienimy klimat, Piotrze, dlatego że chciałem Ciebie i Państwa zaprosić do posłuchania fragmentu ścieżki dźwiękowej do serialu amerykańskiego The Get Down, znakomitego, opowiadającego o początkach kultury hip-hop, ale bardzo dużo jest właśnie o lojalności, o przyjaźni, o uczciwości. Niesamowity film. Rozpoczął się drugi sezon tego serialu i bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia, bo naprawdę warto, nawet jeśli ktoś nie lubi hip-hopu i tej całej kultury, to warto sięgnąć po fantastyczne i zobaczyć fantastyczną scenografię, która w tym serialu jest. Odwzorowanie lat 70. W Nowym Jorku, właściwie w Bronxie. Pokazany Bronx jest w sposób niesamowity. I co ciekawe jeszcze, wątki filmowe są zmieszane z wątkami komiksowymi i z animacją. Niesamowicie to wygląda. Kamasi Washington i fragment ścieżki dźwiękowej do filmu The Get Down. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za to, że przybyłeś do naszego studia. Piotr Iwicki był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Spokojnych świąt dla Ciebie. Audycję zrealizowała pani Zofia Kruszewska, był z nami Dawid Bartkowski. Za uwagę dziękuję Hirek Wrona, na zakończenie zespół The Temptations. Dobranoc Państwu. In my life and time, I've sung a lot of songs. I made some bad rhymes. I've acted out my life on stages with 10,000 people watching, but we all alone, yeah. And I'm singing this song for you. I know.